zengin. Nabe benim dengim, yandım nabe gelin. Gelin gelin gelin, öldüm nabe gelin. Bir domurcuk gülüm, soldum nabe gelin. Bahçelerde iyi de, hep dalları yerde. Benim navem nerede, yandım nabe gelin. Gelin gelin gelin, öldüm nabe gelin. Bir domurcuk gülüm, soldum nabe gelin. Gelin gelin gelin, öldüm nabe gelin. Bir domurcuk gülüm, soldum nabe gelin. Kaşlarında rastık, baş ucunda yastık. Nabe bile küstük, yandım nabe gelin. Gelin gelin gelin, öldüm nabe gelin. Bir domurcuk.